Hiling ko lang, sana ako'y suklian. Dahil lang pagmamahal ko sa'yo lahat nilaan. Hindi ko na alam, ano pa ang gagawin. Upang pag-ibig mo sa akin ay iyong aminin. Na ako lang talaga, na wala nang iba. Na sa ating dalawa, wala nang hahad lang pa. Dinggin mo sana, aking nararamdaman. Na sa buhay ko, ikaw nagbigay kasiyahan. Di maintindihan, bakit ako na properly. Lagi na lang nakatanaw sa mga bituin. Humihiling na sana ay, ikaw na nga. Ito ang pag-iisip, madalas nakatunganga. Sa'yo lang humanga, umibig ng lubos. Sasamahan kita sa kahit anumang agos. Ng problema, basta ikaw aking kasama. Tandaan mo, lahat gagawin sinta. Aking kagustuhan, naibigin mo ko nang hindi sa pilitan. Sana wag maguluhan, at ako lang ang mahalin. Kahit anong pasakit, kakayaning dalhin. Hindi ako magkukulang, ibibigay lahat. Basta ibigin mo ko, at laging maging tapat. Sapat na namarinig kong mahal mo ko. At asahan mo, ibibigay buong buhay ko. Aking mahal.